kalbim boş. Yalan söyle coş. Geriye bir adım atarsan her şey boş. Dünya boş. Bunları kafana takarsan her şey boş. Eğlen coş. Yüreğim seni ellerinde, kibirinde, hasedinde, çarenende. Ellerim kimin ellerinde, kibirinde, hasedinde, çarenende. Gönül yoldaşım, önüne geleni yaşarsan düşün taşın, kalmaz aşın. Bulanık bir suya dalarsan dertli başın, kalmaz yaşın. Ağır başım, can yoldaşım. Yüreğim seni ellerinde, kibirinde, hasedinde, çarenende. Ellerim kimin